Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Może się obrazicie, ale z tego, co naokoło widzę, to... Apteka nocna. To był, proszę Państwa, KS i Green Machine, Joss Home przywitał Was w aptece nocnej, w której witam Was serdecznie w gronie Grażyna Mazurczak, Ola Kaczkowska i przy mikrofonie Jędrzej Kodymowski. I tak jak zawsze, proszę Państwa, zebrałem zestaw eklektyczny, który oczywiście jest jakoś zespolony pewną koncepcją estetyczną i idąc dalej za ciosem przed Państwem, grupa Popsysze, czyli trio z Trójmiasta w trzecim programie Polskiego Radia. Grupa Popsysze i utwór Kurhan. Kurhan i trio z Trójmiasta w trzecim programie Polskiego Radia. Proszę Państwa, miejsce pochówku starożytnych ludów owiane mgłą tajemnicy. Do tego właśnie się też odnosi grupa Popsysze, z czego zresztą można się bardzo cieszyć, że są zespoły, które potrafią nawiązywać do tego, co jest tu. No, nie konkretnie teraz, chociaż teraz też jest, ale powstało wiele, czasami tysięcy lat temu. Tak jak zapowiedziałem, będziemy się poruszać w strefie psychodeliczno, nowofalowo, punk rockowo i tak właściwie można by rzec progresywnie. Grupa Sensor, grupy, której chyba specjalnie przedstawiać nie trzeba, w utworze Devoid. I to była grupa Sensor, utwór D-Void. Słuchacie trzeciego programu Polskiego Radia. I w tym samym, proszę Państwa, okresie, w którym powstała grupa Sensor na wybrzeżu naszym polskim w Trójmieście, dokładnie akurat w tym wypadku w mieście Gdynia, powstał zespół Boom Wakacje w Rzymie w trójmiejskiej scenie alternatywnej, zajmując jedną z ważniejszych pozycji. Nawet w pewnym sensie, w pewnym okresie, w czasie, kiedy były festiwale poza kontrolą tutaj w Warszawie, organizowane w klubie Remont pod dowództwem, klub Remont, który był pod dowództwem Grzegorza Brzozowicza, interesując się muzyką, między innymi tą właśnie, która kreowana była na wybrzeżu. Boom Wakacje w Rzymie właściwie był na pierwszej pozycji, bo on zwyciężył ten festiwal, czego zresztą zwieńczeniem było możliwość nagrania singla dla Ton Pressu, jeszcze w tamtych czasach państwowej wytwórni płytowej. No niemniej jednak był to przynajmniej dla tak młodych ludzi taki duży sukces, uczucie właściwie spełnienia, sesja nagraniowa w najlepszym polskim studio. Wracając do tej historii, mógłbym tylko jeszcze wspomnieć, że po rozpadzie Boomów Maciej Wanat, mój wielki przyjaciel, przyszedł właśnie grać na perkusji do apteki. A dzisiaj wspomnijmy i posłuchajmy Boom Wakacje w Rzymie w utworze pierwszy. I tak właśnie oryginalny minimalizm zdobył laury na festiwalu Poza Kontrolą. Nie pamiętam, który to był, chyba 84, może 5. Zresztą nie ma to już z perspektywy tylu lat takiego znaczenia. No było to dosyć dawno, tak jakby niektórzy może i szyderczo potrafili powiedzieć, że w czasach, kiedy w starożytnym Egipcie budowano piramidy, choć aż tak dawno to nie było. Cały czas słuchacie Państwo trzeciego programu. To jest Apteka Nocna. Ja przy okazji chciałbym tylko przypomnieć adres kontaktowy, na który możecie Państwo przysyłać swoje propozycje muzyczne. To jest jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl, a my się przenosimy już do Bristolu. Stamtąd pochodzi dużo różnych artystycznych propozycji, między innymi grupa, która w zasadzie stworzyła trip-hop, Massive Attack i Black Milk. Black Milk i Massive Attack w trzecim programie Polskiego Radia. Słuchacie cały czas Apteki Nocnej. I tak, proszę Państwa, wzięło mnie na wspominki, więc też chciałbym znowu przenieść się na polskie wybrzeże, tak jak to mówił kolega z grupy Flaphausweg, którzy przyjechali też specjalnie z Kalifornii, że to jest taka nasza polska Kalifornia, na którą zapraszamy. I pierwszy raz ten zespół widziałem w klubie Burdel na Suchaninie w Gdańsku. Też czasy alternatywnej sceny Gdańska. To w ogóle był pierwszy koncert tego zespołu. Zespół nazywał się i nazywa do dzisiaj po prostu doktrynerzy, filozofowie i w zasadzie można powiedzieć teoretycy, filozofowie punk rocka. Dziś w utworze Nowoczesna kobieta. Niedużo zostało nagrań, niestety jakościowo może nie są najlepsze, ale proszę Państwa, jest to kawał historii. Myślę, że między tymi wszystkimi już tak dokładnie i ładnie nagranymi utworami można czasami odnieść się do historii i puścić coś, co po prostu przypomina, ale oddaje ten klimat tych czasów, a to jest chyba najistotniejsze w ogóle w całym anturażu każdej grupy, która powstaje, bo zespół oprócz tego, że że reprezentuje się jakąś muzyką, niesie ze sobą klimat, to jest właściwie chyba podstawowa rzecz, o czym ci, którzy to robią, wiedzą najlepiej. To wszystko oczywiście w Trójce, Polskie Radio, polskie zespoły, choć też nie będziemy tacy monofoniczni. Ja zaproponuję Państwu zespół, który też w podobnym czasie powstał, z tym, że za oceanem, Bad Brains, czarni punkowcy, grupa bardzo znana, tworząca właściwie oddzielny klimat, utworze Rise. Jeden z naprawdę ciekawszych zespołów, jeżeli chodzi o tworzenie punk rocka, bo po prostu przy okazji tego, że byli na tej fali tej ideologii, właściwie też ciężko to nazwać, tu chodziło po prostu o wyrażanie swojej ekspresji wolnościowej, zespół niesamowity Bad Brains i Rise, a przed nami, proszę Państwa, grupa od nas, Agresiva 69, zresztą bardzo lubię wracać i przywoływać kolegów z Agresivy, którzy w tej chwili są jednym jednymi z bardziej znanych producentów muzycznych. I dzisiaj posłuchajmy Geny Milczenia, a to wszystko wiadomo w trzecim programie Polskiego Radia. No i ten kosmiczny klimat oczywiście jak najbardziej odpowiada charakterowi rozgłośni. Słuchacie trzeciego programu Polskie Radio, Apteka Nocna, a przed nami już jeden z bardziej zbuntowanych, takich no ideologicznie skręcających w lewo zespołów w swoim czasie. Niemniej jednak oczywiście w odniesieniu do muzyki nie ma to żadnego znaczenia. The Clash i London Calling.

i nie muszę chodzić szukać cały dzień. To co najlepsze samo pojawia się. Jeżeli się nie mylisz, nie może być źle. Proszę zrozumieć, zanim dowiesz się. Proszę zobaczyć, zanim stanie się świat. To była grupa Photones, jako wokalista i gitarzysta Tomek Lipiński, na gitarze basowej Marcin Ciempiel, na perkusji Jarek Szlagowski. Super grupa z lat 80., wczesnych lat 80., która powstała właśnie w wyniku tych wszystkich, to był już przedsmak tych wszystkich, proszę Państwa, przemian, które miały lada chwila nadejść w ogóle, jeżeli chodzi o całość, całokształt naszego życia. Zresztą później oczywiście niektóre decyzje zostały cofnięte, zespoły się reaktywowały. Ci ludzie, którzy tworzyli Photones, znowu przemieścili się do innych formacji, tak jak to zresztą w środowisku muzycznym bywa. Słuchacie Apteki Nocnej, trzeci program Polskiego Radia, jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. A teraz już przed nami zespół, nie przyznam się tutaj Państwu, że od którego zacząłem interesować się muzyką tak na 100% z płytą Black and White. Właściwie byłem związany przez rok, słuchałem kasety aż do jej wytarcia. Dziś akurat posłuchamy czegoś z nowego repertuaru The Stranglers i The Song. Standard glue. Make the box into a Trzeci program Polskiego Radia to był The Stranglers i This Song. Myślę, że Stranglersi zawsze na propsie, tak jakbyśmy sobie przetłumaczyli wisielcy, no to jednak robi wrażenie i wiadomo, że chłopcy nie są w ciemię bici, choć się szeregi trochę przetrzebiły, ale myślę, że ci tam z góry, co odeszli, pomagają tej reszcie, która została jeszcze na tym ziemskim padole. A my się, proszę Państwa, przenosimy w klimat ponad 1000-letniego miasta, a może i nawet grubo starszego. Kraków, Vincent, Teo i przyjaciel. Audycję wydała Ola Kaczkowska, realizowała Grażyna Mazurczak. To była Apteka Nocna w trzecim programie Polskiego Radia. Przy mikrofonie dla Państwa nadawał cały czas Jędrzej Kodybowski. Ja się już żegnam i do widzenia. Przed Państwem grupa The Cult i She Sell Sanctuary. Do usłyszenia, zostańcie z nami. Program Trzeci Polskiego Radia.